أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة المجادلة ده أول آيات تخشرو برسلرم آيات باني ختم سو ده اول سورت دا سورت چې دی د دې ابتدا د سورت المجادله دا د 28مې سفاری ابتدا او اول هم دی نو 28مې سفاره ګوښ شروع سوله نو اول د معرفت ته دی سورت نوم چې دی د دغه المجادله مجادله د یو چا سره د خلیه داوا بول دا دغه اول آیات څخه اخیسته سوی دی چې ورته وګوره قد سمع الله قول التي تجادلك تجادلو مانا چې مجادله کی داوا کی استاسره نو تجادلو خو فقط فعل دی هغه مصدر مجادله راځي او د بل سره جګړه نو بارا د هغه توري څخه دا نوم پرېښ دی چې هغه د جنگ بیان چې پکې کیسه وي چې د میړو د معنی ترمنځ داوا پیښ شي نو دغه مسلې دلته بیان یې هغه سوره کې مجادله نو دا یې نوم دی د دې سورت دا د اول آیت واخص پاتې نوعیت چې دا د کومې نوعې سورت دی مکیه دی که دا مدنیه دی نو دا مدنیه دی نوعه یې دا ده چې در هجرت وروسته نازل سوی دی نو لهذا در هجرت وروسته خو هلته اسلامي کور جوړ شو اسلامي ملک جوړ شو اسلامي حکومت د مخه چې رسول علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې و خو اسلامي حکومت نه و دغسې ژوند یې کوله که اوس چې مسلمانان د دغه بدو خلکو در حکومت لاندې ژوند کوي نو دا اوس اسلامي حکومتونه دي خو نه دي په امریکا کې مسلمان ژوند کوي په ورځ کې مسلمان ژوند کوي دلته هم کوي هلته هم کوي په ګروپ کې حکمران چې دی حکومت اسلامي نشته نو مکه چې و هم دغسې کفري حکومت و د مشرکانو حکومت پیغمبر دلته اوسې دی خپل قانون یې ځان ته داسې نه درلودی چې دی دلته حکم جاري کړي حکم چې و هغه پردی قانون چلېدی دلته د کفارو مدینه شریفه چې جوړه شوه چې هلته رسول علیه السلام هجرت وکړي نو هلته خو اسلامي ملک جوړ شو الته خو قوانين په دې چې اړه لري چې باید خپل قانون پیاده کړي، نو ځکه په مدني صورتو کې احکام بره بیانې جوړې خالته اسلامي حکومت جوړ شوی دی، الته د احکام ضرورت شته، نو دا مدنیه دی دا صورت، نو په دې کې احکام راځي. بل چې دی د رقم حساب دی، دلته په قران کریم کې چې دی د کتابت د نوښتې د لارې په مصحفي ترتیب د قران پر ترتیب اته 50 نمبر صورت دی، دا د لمبر دی. لیکن د نزول د لارې څخه چې دی نازل شوی دی 150 نمبر دی، تر سورت المنافقون تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. حساب دی بل چې د آیاتونو څو جو رکوګانې څو دی، آیاتونه 22 دی، رکوګانې 3 دی. مضامین په دې کې کوم مضامین بیانېږي؟ یو مضمون په دې کې مهم دی، هغه احکام د زهار دی. زهار به برا وصل خیر بیان کو، د زهار احکام چې دا بیانېږي. نور حکمونه هم شته خو مهم په سر کې چې راچولی دی هغه د زهار حکم دی. نور حکمونه هم شته. بل د منافقینو زم دی، منافقت چې و ملاقاري ستا بجې تفامي په مکه شریفه کې منافقان نه وه. ولې منافقت خو هغه وخت دی د بیرندوکي سړي کار دغه چې منافقت کوي، چې بیرندوکي دی نه د سم د کافر ملګری کېږي، نه سم د مسلمان ملګری کېږي. په دا مابینس کې موږ به شوري بلې په بجولو کې بری الله شوري دی، بس دی د اخوا څه هم دی که د هغو سره ملګری سو برای خدای مو دې بهتیس نه کوي، که د دې نورو سره ملګری سو خدای مو دې بهتیس نه کوي، دواړو ته وایي خدای مو دې بهتر نه کوي. بس نیم د هغه سره نیم د هغه سره دی د خپل ځان دلته پناه کوي، دې سوري ته هغه سوري ته دغه راکمینو. نو دا منافقت په مدینه کې شروع سول، په مدینه کې یهود و نصارا الته و، یهود ډیر و پکشي کې. نو اسلامي حکومت چې جوړ سو بار ځینې یهودان بیرېدل چې دا مسلمانانو کیاپ له الله سره واچو، هغه د مکې چم راکې د مکې د کفار انو بار به دلته اسلام عمر ښکاره کوي چې زه خو مسلمان یم، پټ به یهودي و. دا یهودان چې اغلس دي تر نه پورې مسلمانان چې ولاړي په ولاړي دلته چې د دې په عذاب دي تر نن نه پورې چې اسلامي ملکونه په ولاړې ولاړې ته دغه یهودو د لاسه کې په دوی کې د خباست و منافقت ډېر دی. نصارا هم خبیث دي، خو د دوی دپاره چې دي دغسې نه دي ول نسبت و جمعته په کې ولي دي، هغه تر دوی بېږي د نصارا د عیسایان دوی کې چې دي په دوی کې د منافقت ډېر دی. نو ما ول دلته د منافقانو زم هم په دې صورت کې بیانېږي، کني صورت المنافقون خو جلا صورت دي ګرسرسته، خو بیا هم د دوی زم په کښې کې راځي. په دا مضمون کې د دې صورت بل دا دي، وعید و یهودو ته دی. وعید معنا چاته ګوت څنډنه کول چې بیا بیا لکه موږ چې چاته داسې کو چې بیا بیا سره ګور. الله د دوی دپاره عذاب بیان کړي دي د یهودو دپاره. مال منافقت هم د دوی سر راشي روس په مکه کې، مال منافقت نه و، یا سم مسلمان و یا سم کافر و. دغه شور یې په مابینس کې د مسلمانانو د کافرانو دا په مدینه کې پیدا شو. نو چې دا صورت بدني دی د دوی بد پکښې بیان شوي دي. مدح د مؤمنانو هم پکښې کې راغلي دي چې کوم څوک چې منافق نه وي واقعي مؤمن دي، د هغو صفت الله کوي او د هغو دپاره الله وعد بیانوي. وعد بیا دا دی چې چاته زیری ورکوي چې ستا دپاره دغه شی ستا دغه شی ستا دغه شی ستا هغه ښه شیان ورته ذکر کړي. نو دا د دې صورت مضامین شو. بل شی چې دلته دی شپږم نمبر چې دی ربط دی د دې صورت د ما قبل سره، ربط یې دوه رقمه دی ملاقاري. یو ربط یې په دې کې دی چې هلته په 28 نمبر آیات کې، په 28 نمبر آیات کې د هغه صورت چې دا پای دی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی د الله څخه وبېرېږئ او ایمان پر رسول راوړئ. هلته د رسالت مسله ګواکې ذکر سوله چې پر رسول علیه السلام ایمان راوړل ضروري دي. دلته د دې صورت په ابتدا کې چې دی په دې کې دا خبره ذکر شوې ده چې د الله تعالی سمع اورېدل دا محیط کې هیڅ شی د الله تعالی څخه نشي کېدلی چې د الله تعالی دې وانوري پټ کې ځینې کېر شي. نو دلته د الله تعالی هغه وحدانیت چې معنی محیط سمع دغه دلته بیانېږي په کښې کې. سمع خو مثلا دا نور مخلوقات هم کوي خو محیط نه ده. محیط دا معنی چې د نړۍ ګرد شیان په یوه پله باندې واوري، رب العالمین د نړۍ ټول شیان ټولې خبرې په یوه پله باندې اوري. نو دا هم اصولي مسله ده د توحید، هغه هم اصولي مسله سوه د رسالت. نو د هغې پای پر اصولي مسله ودرېدي، د سر د اصولي مسلې څخه شروع سو، او دا دواړې سره متلازمې دي. دا رقم هیڅ نشي کېدلی چې څوک چې پر رسول علیه السلام ایمان لري او برای پر دا سمع د الله تعالی نه لرم بره نو زه مؤمن یم، سوچ کافر دی. موږ یې څه دي چې محمد رسول الله بولي؟ خو د الله تعالی دا صفت نه مني چې د سمع احاطه ده. که یو څوک دا خبره مني چې الله تعالی سمع دي هر څه اوري خو رسول علیه السلام نه مني، هم کافر دی. نو دا متلازمې مسلې سوې، سره دواړې اصولي دي بغیر پر بغل یې ذکر کړلې. دا یې یو رابط شو. دوهم ربط یا دادی چه دا اغا صورت پا سر که چه و پر مؤمنانو بنج علاو تعالی اخروی پزل ذکر که اخیرانی آیات چه تسی و گوری پا اغا که دسی ذکر سی و چه پا داغا آیات کریمه که چه و پا داغا اتوشتم که چه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلینی من رحمته ولالاب تست دی وی برخه در لر در که د خپل رحمت خدا د اخرت حساب دینو و یجعل لكم نورا او تست به نور وګرځي چې پر پولیس رات باندې موږ بل پرته لګي جورنای دی چې پر دینو تمشون به پر هغه بتک وي و یغفر لكم گناي بدر و بخشي والله غفور الرحيم الا بخشون کی د رحمت کوون کی نو د هغه صورت په پای کی د الله تعالی فضل کرم ذکر سو یو پر مؤمنانو مگر کم فضل کرم چې د اخرت سره اړه درلود د دې صورت په سر کی ام د الله تعالی فضل ذکر سوی دی پر مؤمنانو باندې مگر هو چې د دنیا سره اړه لري تر کې به فضل کرم چی شي هغه دغه د زهار مسله د برابر به وس موږ بیان کړي چې د زهار په مسله کې الله پر مؤمنانو غټ فضل کرم وکړي زما په خبره پوس وینو بیا مناسبت و ربط سره لالي دغه صورت پای کې د الله تعالی فضل په اخرت کې ذکر سوی دی د دې صورت په سر کې د الله فضل ذکر سوی دی د الله فضل خدا د چا سر اړه لري د دنیا سره نو دنیا او اخرت خو چې د دواړو لکه سره بني یو بن الته ذکر سو په دې کې مالا پر مؤمن فضل کې دا بل بن چې اخرت کې الته ذکر سوال ته مالا تعالی پر مؤمن فضل کینو مګر هو هغه اخروی دی د دې اوس صورت چې دی د دنیاوی دی د حکم سره اړه لري کدای سم لا قاری ته په یخ بره باندې پیدل نو دا څو شپښ خبرې د صورت معرفت سره اړه لري اوس یو بل خبر مهمه ده هغه دا ده چې دغه څلور آیات چې ما تلاوت کړو اوس د صورت خې د دې د پاره یو شانې نزول دی شانې نزول هغه واقعي ته وایي چې وار د واره چې د آیاتونه راځي د هغه سره اړه لري ورسته د دغه قسم واقعات چې تر قیامت ته پیښیږي دغه ټول حکم بره په شکل ذکر شوی پیښه دي سو د رسول علیه صلوات و سلام یو صحابی و رضی الله عنه اوس ابن صامت نومیدی د دکور والا چې و خولان نومیدل رضی الله عنها د دې ترمنز باران خو میړو مې نه جاده خلکو پر چمبر لوشي ولرګي په کور کې خامخا گای گای د یو طبیعت لا خراب بر جنجال پیشي ا جنجال چې پیشي بر دور تول ول انت عليك ظهر امي ولتفر ما دا غسيله کز ما د مور شه دا عربی توری و انتی علیک ظهر امی پشتوی ترجمه دغه ته پر ما دغه سیمانه حرامه لکه د مور شاه ته معنا سړی په شاوات لاس ورړای سي د مور خو چدی د مخ چدی اولاد مسکه ولای سي لاسونه مسکه ولای سي دغه د زی په بارکه عورت نه دی دا زین نو پات سو نس خو شاو د خنو عورت کی نو معنا هغه دغه خو وکړل دار یانس ول بار په جاهلیت کې رواج دا و چې دغه ستوري چې به چا خپل کورواله استعمال کړه دا خپل کورواله بیا ابدن پر حرام و دس نو ولکه طلاق د طلاق خو بیا چې پاکیږي چې شته طلاق کې خو بیا باندې کا پر واچي که مغلس طلاق نه دا په جاهلیت کې دس و چې سړی بو چاته شیدي ته ویل چې دس پر ما باندې زما لکه زما د مور شاه دا سره باندې حرامه دا ابدي حرام و بیا نه کنه سره کېدل نو په جاهلیت خو دستور دغه شانی و اوس خو د اسلام دی مسلمانان سیوی دی اسلامی حکومت جور دا مسئله پیش است چه پیش است اونو کر حکم که معراعات که دا جاهلیت دا وقت نو خدا مطلقاً پر حرام است و دا عباد پر دا بار را لو رسول علیه صلاة و سلام تا پا خواه چه بم چه تا مسئله پیش دلی نو با علماء تا بی پیش ولی یا بی خوان پیش کرلی یا بی کروالا پیش کرلی واس مسئله نپیشیر پیشیر در پا خواه دیری و دین تا نپیشیر دا لطا دی سرگرزی بالا در کامات سرگرزی روا و نروای نگوری چه روا دا کن روا دا دار آلا در رسول علیه سلام حضور تا برای ما تو خوش دید از ما میره او سید نسامیت دا غسله پزیست که عمال کی زما چاره چه نو در دغه وخت پوری په اسلام کې حکم په دغه باره کې نو راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه په خوانی حکم چې په خوار روانو د جاهلیت وخت څخه پرې نو حکم خو د دې خبرې خو دې معلوم دی چې ته پر د باندې د ابد د پاره حرام اسول کار سره خلاص بس دې بغار د لشنې مجره برای نو زما دې خاور په سر سي از مرستې پر شوز په اصطلاح بدرته چې خاور په سر سي خو زما اولادونه ځنی سي نو وس چې زه پر د حرام سم که ځینې ولاړ سم خو اولادونه راڅخه ګرځي ښځه د اولاده څخه چې ډېر وسي وسي د ځانه نه جلا کړي لهذا بر چې ښځې یو اولاد درې اکثر وایي زه پر د سر سپینوم د اولاده دا نسي جلا کېدلی بره کره خوره کوي دغسې زړه پاتې سي بې مېړه پاتې سي نو بره دې بغاري و دا خبرې شروع کړې شکایت یې سره وکړي دې چې بغاري شروع کړلې بره رسول علیه صلوات و سلام ورته وویل وہ یہ شجت ہے. برا نبی علیہ السلام ما اراک الا قد حرم کی علیہ دا جواب ورکی ورز خو تا نوی نه مگر نه داسې چې پر د حرام اس ودا بده فار لکه په خوانی حکم چدی دی چې دا بغیر وکړل پیغمبر علیہ السلام بره ورتواله بره ول چې ما خو چې دی تا ته امر نه دی کړی مگر نه په یو د شې سره چې هغه په خوانی دین نو شی پر ما نه دین عزیز سوی. نبی علیہ السلام دا غوښتل بره ول ما امرتو فی شان کی به شی حتى الان برل نو تر دروسه پر خو علامات نو حکم ندی راوستری نو شنی دی راوستل خو ما تا ته زور حکم وای ته وا ویلا پچشکه معنا د زانه می شی ندی ویلی خدا په ګرد قوم کې دغه حکم را روان دی پات نو حکم د الله د طرفه زستا په باره کې ما ته ندی راغلی چې ما ته کښینست برانو دا ناسته و بره شکایت شروع کی بره جول اللهم انی اشکو الیک بره الی الله پاک نو زما بغاره پر تا ته پر چا وژاړ تالا و رسول ترالم خواهد اغا زور حکم را توه نوی حکم تالا ترا وڑی ندی دلت می آیال دا غاڑی دی دلت دا خاون دا جلا سولم زبو پر کم زم آیال می دا غاڑی سلا بچپکو مسکنه تا غربتی دا کمی خواه بساتم دا غا آیاتو نبارا نازل سو پا جی آیاتو که دا غا حکم بارا را لی چی جی پر علا و جرل چی اغا پخوانوی حکم چی دی اغا منسوخ سو دسی منسوخ سو چی دا غا زهار زهر دغه تور ته وایسته پر ماده سیله کزما د مورشه چې دغه هغه حکم چې هغه ابدی حرمت هغه الله تعالی نسخه کی په موقت حرمت یا واړه موقت حرمت څه ته وای برکه سری وشي چې دغه خبره وکړه چې پر ماده سیله کزما د مورشه حرمت راځي خو موقت تر څه وخت دی الله کفاره ورته کشه شو چې کله دغه کفاره ورکړه بیرته درته حلال ده کچې کفاره نه کړ درته حرام طلاقم نه ده چې دا ګر سره ستاد ملک و طلاق نه ده لاس نسی ورورای لکه سره چې وڅ دې چې ولا وبلا که بس ما سر ستا سره ولګی نو خود دې باندې حرمت را لې طلاق دې سپه دې نه دی واقع دا هم دغه رقم دې حرمت را واستي مګر مو موقتی فایل دې څه وخت پای کیږي چېر وخت که سره پښه مال سپه ولا خبره چې یاره څه جک مې و ابر الله تعالی تر تر زور وشو چې ونه سيام رې آزاد ک یا ونه سه دوی میاشتې روژه ونهسه یا ونه سه شپېته مسکینان سهار و ماښام ماړه که دغه کفارو کې په دادرو کې چې هره کفاره وکړله بره تا ته بېرته روه ده او که ده دا کفاره نه کول ورته حرامه ده نو یا به بره دا مړه شي په دغه حرمت کې چې دا حرامه ده باندې ګوره طلاقه نه ده درته اوسې ده نجکت نشي ورسره کولی هم بستري نشي ورسره کولی هغه د جاهلیت څخه یې حکم راواړوه نو دغه فضل دنیوي دی چې الله پر موږ داسې وکړي چې معنا که دغس خبره د چا در خوله ووتله الله دغس فضل کرم وکړي چې هغه د جاهلیت حکم یې ورختم کړي چې هغه ابدا حرمت و بلکې موقت حرمت کې راوستي چې طرز یې در وشو چې تر دغه وخته چې دا کار ونه کړي نه درته حلالېږي ملا قاري په خبره پوه شوې نو دې ته زهار ځکه وایي په عربي کې زهر دا شا ته ویل کېږي نو خود دولته پر ما داسې لکه زما د مور شا او دا زهار خاص په دغه توري نه راځي چې ته داسې لکه زما د مور شا که د خور د شاه سره مشابه کی چې د یی حرمت ابدی ور سره لري انسان چې د ګرد مرد لپاره حرمت لري ابدن خو یی د خور سره لري یی د مور سره لري یی د لور سره لري یی د خاله سره لري یی د خورزیه سره لري یی چې رضیع ته ور سره ود لیاغه په دغه محرمات کې چې د ارچا د شاه سره مشابه کی زهار ځنی جوړی که دایس په خبره پوسی او بل دا خبره ځکه ملاکاری خامه خاص نه ده حتی پلار یې د پلار سره خو هم حرمت ابدیسته ولته پر ماده سي لکه زما د پلار ورون مګر و ما درته ویل چې دا مشابهت د اغه اندام سره ورکی چې ودته کتل و اغه اندام ته حرام وي نو د پلار ور نه خو سره نس کتل چې ورو نیو ګوري مثلا کوناټی جنو تر دا نامه کښ ته یادوم دا نو خدای حرام دي حتی د پلار د اندام سره مال مشابه کړ چې دغه ځای سره چې پر ماده سي لکه زما د پلار ورون مثلا دارک نو زهر را لی پکښې زهار دغه نه دی چې د مور د شا سره به مشابه کی خلاصه جز زده کړه چې د ار هغه قریب د هغه اندامه سره چې د ده د پاره واغه ته کتل حرام وي چې د هغه اندامه سره مشابه کی بالا کې د خور د اندامه سره مشابه کوي د مور د هغې سره د خور د هغې سره د خاله د هغې سره د خورزیه سره د مثال په طور د وروره سره د پلاره سره دغه اندامونه چې د کتل ورته حرام دي که د هغه سره سړي خپله ښځه مشابه کړه دې ته زهار وایي که ته نو زهار یې بیا ولي بولي دا نوم ولي پر کښېښول سو دوه وجه دي یوه وجه دا ده چې د عربو حدت دا رقم دا شایع ذکر کول دا دوی د اسلام مطابق بره د زهار نوم پر کښېښول سو دوی به اکثره دغه ورکه بیا د خور د هغې سره مشابه کوه که بیا د مور سره د هغې سره بره لکه زما د مور شا پر ماده سي یا لکه زما د خور شا پر ماده سي یا لکه زما د خاله شا پر ماده سي ښه نو دا شایع بیا ولي ذکر کول دغه وجه دا ده چې اکثر چې بدی د شدي سر نږدې کټ کا وسم د غره کم دي نو شزه پر شابانی پریوزي منا ستونی سخت چې موږ ورته وایو دا ناری نه ځان پر اچي نو دلته چې دی دته دا خبره حلاله ده چې سړی خپل کوروالا پر شا پرې باسي دی سربیره پر دا نسی ور پریوز دا خو حرام حلال اسول مګر مور پر دا غره کم پریستل جایز ده نه نو دی دغه سی ورته وایشته پر مادي سره کزما د مور شا لکه مور چې پر شا نسم پریستل چې زه پر پریوزم را باندې حرام ده تم دغه سره باندې حرامه په دغه باندې کدا یې هغه سیره در معلوم سوی چې زهارې ولي بولي یو خو عربو دا تشبیه چې کول ګردم د شا سره کول زهر شاته وای بل دا د دې عادت اکثره دا غسر غلو تشبیه دا سکول د دې دا عادت چې بیا غلو دا غي بیا وجه مادر وشو ول هغه سیره چې اکثره خوشه ز دغه رقم پریستل کیږي په وخت کې د جماعو د نږدې کټ نو دا بار ول کخپل مرچ پر دغه رقم سوک نس پریستل ورته حرام ده تم پر ما دا غسې پر شا دی بیا نه پریا بس منا را باندې حرام اسوي دا نو نه منا چې دا بل رقم شي پریا بس مر ته حلال خو منا اکثر دغه رقم کې دله بارانو د دغه ز وجه څخه د زهار نو پر شي شول نو دې ته زهار وای په شری کی پښتانه اکثر په دې حکم خبر نه دي خونی دي او ریدلی په قران کې نن دغه مسله ذکر کیږي هغه فضل الهی چې پر موږ وسغه دغه به چې هغه حرمت مو ابدای او حرمت موقت تر اوستي نو که څه هم د شین نزول می درته بیان کی وس په ترجمه تر اسو شروع کوم بسم پنا مسره الله اذا الله پاک الرحمن چې دی ډیر مهربان دی معنا عام مهربان دی بالا مسلمان او کافر فرق نه پر لري پر دواړو رحمت کې خپل دی دنیا کې نو عام پراخ مهربان دی الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی خصوصي رحمت کوونکی دی خصوصي څه معنا خاص پر مسلمان نه پر کافر دی بیا په آخرت کې فاخرت قال افرك في رحمتك دغه وزره رحمتنا فرقين نو الرحمن معنا عام مهربانه پر مسلمان پر کافر الرحیم معنا خاص مهربانه یواز پر مؤمن خو نو دایو په دنیا کې دی دبل په اخرت کې سو فسیب هغه قصته وس نو راز چې متس وس واور دل هغه د اوس ابن سامت او د خولیق سالا د سوی قد په تحقیق سره سمع او ریدل یادی الله الا پاک آیاتونو خو دغه وخت راله چې جاله پاک دی جاله پاک از ما بغاره پرته ده وز به کوم زته الله اوریدلې دی قول خبره التي د اغش ز خبره اوریدلې د تجادلو چې دا مجادله کی کستا سره فی زوجها په باره کې د خاون دجه ولې چې نبی علی السلام پر حرام اس وی زو خو بل حکم نه را مال می جاله شي نه دی نظر کړي حرام اس وی جوړ ز دایلون پر کوم بوزم څنګه پر حرام اس ولم دا وای د نبی علی السلام سره شروع کړ پیغمبر ما ته نه ولاده شي نه دی ورې دغه حکم دی په ګرد قوم کې را روان دي الله نه وی شي نه دی نظر کړي بس دغه حکم می درک شي دا دی او د شکایت کوله سونه مشله چې زو کوم څه نو مجادله باندې الله تعبیر وکړي چې پیغمبر سره مجادله کی تجادلو چې دې مجادله کول دعوایا کول کستاسر فی زوجها فبارک د خاوند دې چې هغه کوم طلاق ویلې دې چې پر طلاق سم هغه خو ته پر ما دې چې لکه ما د مور شه پیغمبر خو دغه توری معنا دغه د فولس کې ده دې جزره نه غوښته چې ولاړ شي الله وي وتشتکی او دې شکایت کاوه د غشز الا الله و الا تفر الله جل جلاله پاک زده زمون څه پوکم چې اولادونه څه پوکم چې دامه د غاړي سول د خاوند سره دی رسول الله سلام پر حرام سول والله الله عز وجل يسمع او ريدل تحاور اغه محاوره او گفتگو کوم استاس الله او استس گفتگو ما او ريدل شمال د الله تعالی غ سمع محیط ذکر کینو دا خو شخصیه او دونه فرج رسول دی بل د اشه زده نو خو چې دغه الله او ريدل معنی خو الله د الله سمع و ارشت متوجه ده شی پټنی سیزن چیرې ده لای الله چې دا حکم نازله او مخ کده مقدمه شول چې الله وي زه په خبره يم چې دا واسطه سره کول چې زه پر کومه باندې ولاړ سمنو ترجمه ته به متوجه سوې تجادلو چې دا دعوه او جګړه کول کستا سره په زوجه په باره کې د خاوند دی و تشتکی او دې شکایت کاوه الی الله او الا تعالی پاک زبر تا جاړم والله او الله عز وجل يسمع او يدل تحاوركما تحاور محاوره گفتگو بس چیت خبري نو چې دا محاوره او گفتگو ستاش ان الله سميع بصير ان الله بشك لو تعالى سميع پر اوریدون کې دي د هر شي دا خو یو جزئي خبره و نه نه نه چې د دنیا ټول مخلوقات څه چی زی روح یې کاش اشیا ار یو په جلا جلا ژبه وس مثلا مشتي څنګه د پښتو و یچ دا ار یو ژبه دا بل جلا سي د یو غ انګريزي سي د بل د اردو سي د بل لا بل سي بل او ار یو جلا جلا حاجت وواړي لا پټول الله تعالی په یو ان کې پیریچ په یو ان کې دا ګرد پر الله بغار کې نس دین کې ریدل مشت خو درې نه پر په خپل خبر وو کې بر سره ګړز مور ورو ورو یو راته وایز د چا پرې غوښ ونس رب العالمین دا ټول یې ته غوښنه ولی ټول اوري نو الله په پاک دغه سول چې ان الله بشک الا سميع اوریدونکی دی بصیر فرلیدونکی دی بخښه لیدونکی دی د هر شي او شاوریدونکی دی د هر شي وس مسلې تغذیرا علاوه الذين هغه خلق مسله دغه د وش روسو یظاهرون چې دی زهار کوي منکم لتسخ ای مؤمنان زهار سمانه هغه ټول استعمالي او معنی ته وایي چې په ماده سي لکه زما د مورشا من نسائهم د شوزو څخه د دې چې څوک په تاسو کې راولاړ شي د خپلې شوزو څخه زهار کوي لکه اوس ابن سامت چې د خپلې کوروالا څخه د خولې څخه وکي داسې ما هن امهاتهم امهاتهم ما هن دوی نه دي امهاتهم من دي دوی هلان دا خو د مور نه ده چې په ماده سي لکه مور چې په زو سره توه دا کله دي سوله کستا مور د جې سره دې نکاح کړی د مور سره نکاح کیږي ونه کیږي نو ګور علي اول دا خبره ورخره چې دا خبره غلطه ده چې دا کیږي الذين اغ خلق يظاهرون چې دي زهار کی معنی دا کلمه استعمال شته پر ماده سي لکه مور د مورشه منکم لتسخ د چا سره زهار کی من نسائهم د من نسائهم د تور سجدا مثلا لا قاریز ذکر چې د خپل شیزه سما سیوا د بل شیزه سره زهار نکیږي چ پردې شته دلته اوس تر سرخ پر غاړه کې ریش بلور ته ولاړ ته پر ما داسې لکه زما د مورشه دا زهار نه دی چې بیا دې کپاره غوړې دې بل شي غوړې په زهار کې دا شرط چې کورواله ته به خطاب کی مين نسائهم توري ته به پام دې قران کریم د خپل شوز څخه د خپل ماینوګانو څخه چې زهار کی نو الله وايي ما هن امهاتهم ما هن دوی نه دي امهاتهم من دې دې ان وام نجی امهاتهم من جد دی الا اللائم مگر نه اغه شزی ولاد نه چ اوغه زژول دی هم دی مور خو اغه د چری زین پیدا سوینو نو دا خو اتل سوار پر پریوتل خو نجکات یو سر کړی دا څنګه ته مور بولینو نو الا ودا دا خو دی خبره کی خبره غلطه ده ګور ان نجی امهاتهم من جد دی الا اللائم مگر نه اغه شزی د خلق من دی ولاد نه چ اوغه شوز زژول دی هم دی چ زین پیدا سوی دی نو ما نه څنګه مور وانهم وسخ شديد ونقدر الكوان حيات لجد كشنيان وابط امور جرب ما ينش لازم ساتيريك سر كي برداغ پر گودي سر جنگي پر مجمور ما ينش داسي واي نو الله واي وانهم بشك دغ خلق لا يقولون دي واي منكرا ديرنا ولد بعد من القول ده خبر دا منكر خبر ده بعد خبر ده شر ما ين لري بينه توادس يلك ده مرشا وزورا او داد رواخ خبر ور الا تصنه بد رات کچ ارڅو کې وای ک صحابي دا خبره وای د کبل چا وجه الله اذا من کر من القول دي وزور اند دروا خبره ده دا زور دروا ته ویل کیږي د ځانه جوړه سوی خبر هغه دي علاج مو چې دا څه کله ستامور کیږي مور خو دا هغه د چته ځنی زیږه دله نو دا شته پر پروتل دا ستامور کېدل شي اول خې دغه خبر رد وکړي چ مسلمان دا کار باید ونی کی قسم اخلی خو بل کم قسم واخله پر تا بل ودر پر ماینه را وردی چې پر ماده سی لکه زمان مور تا خبر ویل کی کله سم مور ودا کدا اس په مضمون پوسی حرمت خو پر ازی خو خبره دون ور بده کړ چې دا خبره د مسلمان د شان سره مناسب نه ده و ان الله لعفو غفور و ان الله او بشک الله لعفون عفو کون کی دی وان کدا غسری پر یخ په خبره بشه معنی چې یا رب کار خو می وکی الله تعالی په ناراضی کیج ما معنی ته داس خبره وکړ الله ای زه عفو ته کوم نو غفور بخشون کی دی الله نو زه خو ګنای معفوم دی جراش سم نو خې تسلیم سي جوړ کړي الله تعالی دربار خلاص راځي سي جوړ دی خو خبره الله ای غلطه خبره وکړه الله تعالی منکر توري پر ذکر کی د زور توري ورته ذکر کی چې دروغ خبره ده منکر او بد خبره ده په کدا اس په خبره پویدل چې زه هر دی خوندور شی نه دی ویل الله بد ورته وویل او الله په پای کې دا ول چې عفو غفور دی عفو کوم کی دی بخشون کی د ګنه هودی معنا راس دروازه اخلاص کړ مګر د عفو بنو څنګه کیش د عفو د فار ملاقاتی دی وی طریقې یو طریقه ده چې دی غواړي چې بیرته ودی شزه ته رجوع کی شزه ماینک نو داغه د فار دغه طریقې ذکر کیږي چې یا بمرایي آزاده یا به دوی میشت پر لپسې روژه نیسی یا به شپته مسکنانو ته ډوډۍ ورلر ورکه په داغه کې شزه هم درته راوسوله ا ګناه دې هم په ورجه دله دا یو طریقه ده بل طریقه د ذکر سوی نه ده کتابو را وړه د پته پاسیرو کې ذکر سوی د فقه په کتابو کې هغه دا دی بار کرام د شزه خورکی مرس ول د کفاره نکړه ور روان یا د طلاق څو ورکی بار د مخ خو مازه حرامه او بارو نه باندې طلاق می طلاق څو ورکی طلاق څو ورکی وس کفاره څه ضرورت دی مګر ګناخ پر د پیټ دی کنه دی کفاره خو چې د هغه وخت وړي چې د بیر تور تلاګر ځاګه د مرس وکړ سره نو څنګه مړ سره جو کیږي خو نه کیږي او د مثال په تور وسله کفاره چې ورکی څه فائدې ده وانګر هغه ګناچ قربانی ده دیغه طریقه بیا توبه ده د کفاره نه ده دغه کفاره چې د ګناه سره سړی خلاصي ده په هغه صورت کې چې دی بیرته ورته راګرځي، معنی کوي کله د څه طلاق پر واقع شي یا هغه مړه شي، په هغه صورت کې بیا د ګناه د پاره چې دی د الله تعالی په ترلاسه کې طریقه کومه طریقه ده؟ د توبې طریقه ده. بیا نو د کفاره طریقه نه ده، کفاره خاص په دغه صورت کې د وسته غوږ ورته ونسه. الله داسې فرمایي وای په ځینو صورتو کې د کفاره چم دغه دی چې دا ګناه دی د ځانه ورځي ښځه ورته راواشي د ګناه سم خلاص دسي وای. والذین او هغه خلق یظاهرون چې دی زهار کوي، معنا دغه تور استعمالی د خپل کوروالا د پاره من نسائهم د خپل ښځو څخه دی خو زهار کوي. دا کلمه خې وویل ثم بیا یعودون دی بیرته راګرځي لما و هغه خبرې ته قالو چې دی ویلې ده بره بیرته پر پښېمانه کیږي عود کی شاته راګرځي چې یاره بعد خبرې م ترخله وته ملا صاحب کې او لار راشه. الله تعالی دغه سړي ته دغه لار ښوولې ده چې عادین ورته بیان کړي رسول الله علیه السلام ورته بیان کړي چې پر دغه طریقه راسه بیرته به ګنام خلاص شي خپل مینه به درته راواشي. اول فتحریر و ازاد ول رقبه چیم ده یو گردن، رقبه و ده غزای توای ملاقاری ده یو سر ده یو غاڑ لکه ده توپکان و ده اسلحه نده ده پا دنیا که پا میل استابل کیری چیو سره دو ماشین لری و ایزه دو میل اسلحه لرم ولی ده مرموی چی وزی ده تر ده میل وزی انو ده یو میل سو ده بل میرس کجوی تو پنچه لری دو میل اسلحه کدری لری دری میل اسلحه. مثلا د انسانانو د چې بیا دی په خوا خود مریانو به کاروبار کې دی لکه د فسوغ برای بل زه درې رقبې لرم دوه سره راته ولاړ دي درې سره راته ولاړ دي څلور سره نو رقبه چې ذکر سي مراد یې مرایې دی غاړه یو غاړه آزاد کده الله پر ازاد هغه انسان بو نو خود کفار سي بنول یو مرایې بو هغه به آزاد کې ول زبل آزاد از ما د طرف هغه به د حور انسان سره لکه دا بل فتحرير نو آزاد ول دي رقبه چې دی و گردن معنا دی و غلام مرایې من قبل د مخه انترجه یتماسا چې دې تماس کې د خپل کور والا سره د تماس چې امراد هم بستری ده تر پریوتو د مخه جره ولار سم ری چې آزاد کی پر به واسه خپل کور والا سره به پری وزور تر واس ول ام یې هغه ګنا الله تعالی ځنی ورجول مش زور تر واس ده یا فسیلا و ذالکم دغه حکم چې درته ذکر مکی چې تاسو د امرای آزاد کی تو عذونه تست پندر کول کیږي به په دغه سره نو د دې حکم څه دی پیغام لا قاری واخص شوی یو هغه دی کور والا پر واس ول بل واز در تل در کول شه الله وی عبرت جنو ام سو د بل مو پښتانه وی پاینات سو د پلان نو پاینات چې ام سو بل پلا بیا د خلیته بره فیزا ور واچي چې بابا هغه بل پلا د درول کور پوم رې ربا نه آزاد کیه د شلول کور پوم رې انسان حکمت نه لري دا سیم رېز ما د لاس سوتی خو بل لار مې نه درلود نو الله وی ستاده پر به عبرت تم سی واز به ام سی پایدی دوی اسوالی یو خو اغا دی چه اغا شزه پر واس و بل داغ دی چه وعزی پا واخسی وعز داغ دی چه سره عبرت واخد نو ذالکم داغ حکم چه دی تو عظون و تاس پند در کول کیج وعز در کول کیج پانیات در کول کیج بهی پا داغ حکم سره داغ پانیات چه دی وازی پا دا تحریر در قبه ندی ملاقاری اغا دو حکم نور چه روجی دی خو روجم سزاده جوی میشت پر لپسی روجه نیسی و دا سانه کردی خدای به روزه ته وصل لازم لري کوچ دي چې دا روانه ده کوو بس پر کوم غابت سو نو چې دوی مې شپر له پسې شغم د دې روزه سما شوه جرمانه ده نو خاغم باز دی پکشي مثلا شپه ته مسکنان سهار او ماښام مړول په خبره پوس یغم کملایان خو روړیم ډیره بره خو شپه ته مسکنان چې ته مړې بیا ده بلای نو خو بره د خلک پر چم د سړي سترخان سپره کی نو دا خوم د لپاره چې سوله یو جزاس وکنه سونو وعس سونو ده مګر دا غد تو عزون خبره د تحریر سره د رقیب ذکر کړه چې ذکر نه کړه ځکه دا مخ کې ذکر سو انور دوی جزای چې راځي په حقوق کوم دغه وعس خبره پرته ده د سند چې دا وعس خبره وایي دلته پرته ده نو داس الله فرمای نو دا تحریر دا هغه څه من قبل د مخ انتر دی تماسا چې دی دا دغه پریوتلو ته وایي چې نر د شذ سره نږدې کټ کی ولذالکم دغه حکم تو عزونه تست پندر کول کیج به په دغه سره والله الا عز وجل بما فهرغ ستعملون چې تس عمل کوي خبير پر په خبردار دی الله استاس په کارو خو نو زفره خبر یم چې دغه څه کوي حکم اما تر معلوم دی چې دغه به بیا کوي کجې دا و نه کړی درته دغه معنی ته ورتلی نو الله وي زه در خبر یم بیا جزا درته ګوري چې تا نه کفاره ور کړی ده دا دې مورته ویلي چې ښځې ته واچته پر ما دسې لکه زما د مور شای زما د مور رس یا د مور ورون دا مورته وایه کفارې م نور کوي بیرته بیا به دغې ښځې ته ورځي ورسره پرېوځي نو الله وي زه خبردار یم تا ته عذاب الیم بیا ګوري دوزخ درته ګوري ته د الله تعالی احکام اصلي چې دي مسخرې بولي نو فسی الله وي کشه نو که په دغه زمانه کې ولکه دا اوس سړی دا خبره تر خوله وتلې ده مړی دې د کومې خواره ولې چې آزاد کې الله فمن فسنو هر هغه څوک لم یجد چې دی نکي فیدا مړی رایه پلاس نگردین. سبقی فصیام شهرین متتابعین، فصیام بیا روژین ولی شهرین دوی میاشت پر لپسی، متتابعین پر لپسی، داد متتابعین مانا داد پر لپسی که پدا ما بینس که دای روژه و خورده زینی بیرت بیا دا سر را گرزی، بیا با دا سر شروع که دیسی نیسی که دلی چه دای راش روژه را نیسی را نیسی پا ما بینس که برا بیا چیسی، برا بیا زنی و خورده چه زنی و خورده سوله برای علت این مرتب گیرش پاتی دیا شل پاتی دا سر چه ور روژه پاتی دیا دلت و خورده بیرت بیا دا سر داش بیتر را گرزی متتابعین قید الله و سر زکر کنو حتی کم رایی داره کم ازاداوه لا قاری که دایس بخبره پوسیو نیم رایی وس ازاد که دا کپاری دا پار ازادی کرار و شدی توارل شدی تا چوار و اینجا کتی و سرو که علیم با ازاد که برتا با دا سر بلم رای ازادی دام رای خیم دلاس وواتی ولی خو علاو در تماس دا مخی ازاد که تانی مای در ازاد که بیاجی تماس و که ورست دی بیا بلنی مای ازاد که روژیم دا غره کم دی که دا شل نیو دی و یا ایلاس نیو دی پا ما بینس که دا شدی سر نیجا کتو کم بیا دا سر را گرزی او که پا ما بینس که روژا و خورم بیا دا سر را گرزی خلاصا دا خبری دیز نسو چه در شدی سر تر نیجا کتا مخ با دای پرام رای ازادی دیسی نیش دا مرید ازادی دو پا دا ما بینس که نیمه یوافل ازاد که دا بل نیمه چه ازاد یو رایی دیم تب نیم ازادی بیانیم ازادی داره کب پا دا ما بینس که کده دست جماعی وست ولی کاری نپکیج دی بیرت بیا پرام رایی سمدم ازادی بیا بنو رسا نیشجا کتور سرکی روژیم دا غرکم دی که ما بینس که دا نیشجا کتو کی یا روژا پکشی که ما تکر پا دید بی میشتی که پا دوار سراتی که دست دا سر را گرزی دل غواری درائم حکم کدان دا چاپا واسن ندا پرا پرای زروژه کلنی بایس د شیخ پانی په درجه کې الله وايي فمن نفس غسوك لم يستطيع طاقت نلید دی روزو نیول فاطعام بیا خوراک ورکول دي 60 مسکینان وشپیتو مسکینان ته سهار او ماشام په هغه روړی باندې چې معنا هغه انسان شپه مریش د غرکم چا موږ نو 2 کیلو غنم بولو 2 کیلو غنم چې انسان سهار ماشام شپه مریش معنا چې روړی ځنی په خکه بس هغه روړی د کفایت پکې کتخ چې مرسره یې خونو بارانو را اعلانو دی هغه ادامه کتخ چې روړی په کې رسې او وس خونو الله تعالی پر اخره وستلې ده نو څوک څوک په نغد کې حساب خلاص کې چې دا دی مسکینان را وغواړي او څوک څوک دا رقم چې سهارم دغه مېرمن کې بدلوای نو نس چې مسکین سهار او بل ماشام را لیدغه چې ما غرما مور کې ماشام به بیا دغه مړې کدا یې په خبره پوسوي تسته وخت ما قصه کړل چې یولو عالم الله تعالی جل رحمت بروک پدغه کی خطا وتی حکم خود قران دلته په قران کې دنو کتل په پخ کې چې کتل یو کینو پیژنې براق سماتا ته کې دای سکړي چې ملایان برما تعالی د سوال باندې کې مجلس ته وراله براوی دغه څنګه کې دا کفاره د زهار د څو وخت ډوډۍ غواړي برما خپل دا سار مشامه غواړي براوی دا چا وې ما کتاب وې په قران شریف فقط مسکینه مسکینان دی بلې خسار ماشه نه دی ذکر کړ برای اولیا خو پلان یې ځکه مسله پیښه سولغه پلان یې علم الله دې رحمت په ګردو کې درې اثر مړ دی وس خو هغه بار مشت ویل چې دا کسب سی لکم لاندې د کتاب نه پیښه دا یې وایي زغرمه ده خو کار کیش بس دا دینن ختم دی بار نو اسړي چې دا چل کړی دی برای دا ختم رنگ ور کړی چې من ختم دی بس په ته طالبانو ملایانه راغوشتي قران ورجې غوشتي باندې ماشه دورتی چې ماشه نه وای مسله پر دا ځای پیښه دا سره یې لکړی دلته او ته بعده مسله پیش برم ال خدای بندگانو خو ماشه می غواړي بیرته هغه خلک پیدا کړي چې داسې ته غاړي کې بندي جون کله کور ولا ته ورنځي سوي وایه ته کتاب راوړ امر ماشه را مل معنی استراس کتاب چې مراد ورته کښې مراد دل محترم مرترا واخص مال دغه دی برای دغه نه دی چې غدا انا عشاء برم ال غدا ان او عشاء به کوم دی خو ای راوړ او یا غدا یا عشاء داسې رقم دی دا خو غدن و عشاء اغه د غدن الف د نسب د پاره چې دا زی اغه د و سر ملګری کړی دی او یې کړی دی فرما زه خدای راکم بای البته په نسب کې چې په کتابت کې الف ذکر کیږي دا کوم راي نصيره بصيره په پای کې الف ورور کړی و دا الف خو د اې خو دی چې د و سر ملګری کې چې و د خدای په اړه لاس دا سر راکم سو بار مو ما ول خدای علم د پاره د کتابت مثلا ز په کار د ضروري د خدای دی پر جزې خطا وته د ارسون علم سره چې ارسون مدرس د فنون مګر دا سي غټه غلطي ځني سوي ما لا سړی بیرته پټ پوکي او رقمې پوکي چې هغه خلک بیرته پیدا کوي یا سر د پاره بیرته شروع کړو کې شریف ما بینس کې وچ کړو خو د سر د پاره بیرته کپاره را ګرځي نو خیر دا قصه ما بینس کې زمینی رااله ما دغه درته ویل چې مال سي کې نه مسکینان سار او ماشام غدن و عشاء هم د سار د خواصه هم د ماخصن د خواصه دواړه وخت به دی مړی نو دا حکمونه چې الله دلته بیان کړه الله وایي دا به څنګه کوي ذلک لتؤمنوا بالله ورسوله ذلک حکم دغه دی چې درته واوره ولسو لتؤمنوا پیدې خې ډېرې دي او پیدا یې دا ده لتؤمنوا چې تاسو ایمان راوړئ بالله پر الله ورسوله د الله پر رسول خپل د جاهلیت لکې سره تاسو جاهلیت لکی چې وش په دې پیسې او چې هغه دغه چې حرمت ابدي دي دغه سره واوري حکم دغه دی ایمان پر الله او پر رسول راوري ایمان خو پر ټول احکام راوري خصوصا په دغه مسله کې چې دا د جاهلیت حکم یې مات پینو هر ځای کې د جاهلیت حکم یو چاته ور ماته یې یو څو ورځې د ګور ردی ناولی ناولی کېږي که د پلار دی که د لارې څه واړه وړو نو خو دا نو الله پاک دغه ورته وویل چې دا حکم چې دی چې تاسې ایمان پر الله او پر رسول راوړي په زړه کې جناولي لاس مه شوروه چې په دې رقم خو نو موږ به الله ښځه مطلقاً حرامه بلله اوس بیا دې د جواز لار ورکوئ چې کفاره ورکړي بېرته سی کېږي الله وایي حکم دغه دی پر دغه باندې ایمان راوړي د رسول خبره ومني در سره کېدای سي په خبره پوه شوې وتلک حدود الله وتلك داغ حدود حد نجي الله تعالى عز وجل حدود داغ جلك مري واذا تاني نجي قلت لو حاجه كري وترجيزا بري حدود جدا چا د پلاني تاني بیا د پلاني تاني يا د مرکو سر حدون نجي الله د خپل دین د فارم داغ سر حدون و جمع منان ته تاکلي چې داغ سر حدو بنا اوري الله وي دائم سر حد درته و تاکي چې داغ خبر در واغ ده گنالری میکه وکجی وکر کزان خلاص ای داغی طریقه دنو نو تلک و تلک داغ حدود الله حدود علا و تعالی جی تا احکام دا علا و تعالی جی ولیل کافرین عذاب علی ولیل کافرین دا کافران دا پارج دا لا حدود نمانی منکر جی دو غو دا فار عذاب عذاب علی من دیر دردناک عذاب پا قیمت که علا و تعالی ور لرورکی نو خلاصا دا خبری دا دنن پا مسئله کی چی دی تسی دا زهار حکم واوری دی دا یو قانون سو د اسلام د پاره نازل چیرې سو په مدینه شریفه کې سو وار د واره سبب هغه و چې هغه د اسامه بن سامت او دغه رقم د چا د خولیه د هغو دغه اوس بن سامت د مسامانه د اوس بن سامت او د خولیه ترمنځ وار د واره چې دا مسله پیښ سو اصلي اسباب سبب د نزول دغه حکم نو ستر قامت پورې دغه رقم د زوج زوجه دغه مسله ورته پیښ شي حل دغه د اوس د سیوار دغه درې طریقې باندې برته کیږي کده رجو نور کوله نو بیا کفاره پر دنه ده لازم یو مسله بل په دې کې داراله کسړی رجو نه کول ز کفاره ورکو شیز ته دا خبره کړه برای یعود اراده نه ده چې شیز ته عود وکم برای بیا شدی ګناه خو بعد خبره می وکړه برای قرار مری آزاد کی روس ته سودا سو چر سعود ور لره وکړه په دغه کفاره باندې د تعود سی کیش کدای سی ملاقات عود بیا کفاره نه کیږي مګر کفاره بیا عود کیږي په خلاصه داسې پوهېږي مانه که دی معینې ته بېرته راګرځي چې کفاره ورله راورنه کې نه ورته سی کېږي او که دی معینې ته نه راګرځي زه نه ورته راګرځم وروره دا کفاره ورکوم کفاره چې ورکړه برای درې ورځې وروسته بېرته سودا سو چې یا کېش چې ورته راوګرځېږي اوس نوې کفاره نه غواړي په هغه کفاره کار خلاصېږي نو خلاصه د خبرې دا که ده عود کاوه بیا کفارې الله تعالی نه ورلکي کفاره دا درې قسمه یا هغه یا هغه یا هغه وکړه او کدا عود نکاوه معنا خپل کوروات بیرته نه راګرځي کفاره ورکول الله یې مخ نه نیسی خو کدا کفاره ورکړه ورسته عود پرکاو پر رابینا کی جعود بر بیرته بیا دومه کفاره نه ځنی غواړي کدا اس په خبره په یدل یاس الله تعالی دې ټول احکام عملي کول چې پر موږ لازمي توفیق را لره راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.